بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو عنوان آج میں نے طے کیا ہے وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں جو ہے سوالات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسا ہو یہ معاملہ کیا ہو یا اکثر شکایتیں جو آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی خاتون شکایت کرتی ہے کہ ان کے شوہر فلاں ہیں اور کبھی شوہر کی شکایت آتی ہے کہ جو ہے خاتون مطلب ان کی بیوی یا بیگم سے وہ پریشان ہے یا ان میں فلاں ہیں تو میں نے یہ سوچا اور طے کیا کہ انشاءاللہ عزیز ایک عنوان اس پر رکھتے ہیں کہ مثالی میاں بیوی کیسے ہو اچھے میاں بیوی کی کیا صفت ہوں گی یا جو ہے اس میاں بیوی کیسے ہو اسلام کے مطابق بہرحال عنوان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال عنوان کا مقصد یہ ہے کہ نیک انسان میں نیک مرد میں جو شادی کر لیتا ہے جو شوہر کہلاتا ہے اور نیک عورت میں جو شادی کرتی ہے تو بیوی کہلاتی ہے وہ کیا خصلتوں کے حامل ہوتے ہیں وہ کیا صفتوں کے حامل ہوتے ہیں یہ بات مقصد میں رکھنا یقیناً قرآن حدیث سے مکمل صفات نیک میاں بیوی کے رکھنا ایک چھوٹے سے لیکچر میں ممکن نہیں ہے میں نے کچھ چنندہ احادیث چنی ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں مثالی شوہر اور مثالی بیوی اس کے تعلق سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا یا نیک شوہر نیک بیوی اچھا شوہر اچھی بیوی کی کیا صفتیں ہوتی ہیں تاکہ ہوتا ہے عام طور سے جب ہم اچھے لوگوں کی صفتیں کیا ہے نہیں جانتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان صفتوں کو ہم ظاہر نہیں کر پاتے یا ان صفتوں کو اپنا نہیں پاتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رشتہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیار محبت اور الفت کا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یاد رکھیں ویسے دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہوتے ہیں انسان کے لیکن میاں بیوی کا رشتہ خاص ہوتا ہے یاد رکھیں اور شیطان بھی جو ہے اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے تو کوشش کریں ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ایک مسلمان شوہر میں جو صفت ہو اور ایک مسلمان بیوی میں جو صفت ہو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ظاہر سی بات ہے ان کو تو ضروری لازم ہے کہ وہ صفتیں پیدا کریں جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ صفتیں اپنے اندر پہلے سے رکھیں تاکہ جب ان کے نکاح ہو تو وہ جو ہے ایک مثالی شوہر اور ایک مثالی خاتون یا مثالی بیوی جو ہے بن سکیں ورنہ ہوتا یہ کہ جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے اور جب یہ بات مرد اور عورت نہیں سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صفتیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنے کی وجہ سے یا قرآن حدیث کس طرح سے ایک میاں اور بیوی کو شوہر اور بیوی کو ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنے کا حکم دیتا نہیں پتہ ہونے سے ہوتا یہ کہ جو سب سے گھنونی چیز جو ہو سکتی ہے یا جس کو میں کہوں گا حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہو سکتی ہے وہ نوبت طلاق تک چلے جاتی ہے اور وجوہات اتنی چھوٹی چھوٹی اور اتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جس میں تعجب ہوتا ہے تو کیوں نہ وہ صفات ایک مرد اپنے اندر پیدا کر لے اور کیوں نہ وہ صفات ایک عورت اپنے اندر پیدا کر لے جس سے وہ ایک مثالی مرد مثالی شوہر اور ایک عورت جو ہے مثالی بیوی بن جائے جس کی وجہ سے وہ اچھی صفتوں کی بنیاد پر وہ ساتھ رہ سکے الفت اور محبت کا یہ رشتہ قائم رہ سکے اور انسان زندگی میں جو ہے بہت سارے اچھے کام کر پاتا ہے اس لیے کہ ایک مثال ہے لوگ عام طور سے دیتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا یہ دنیا کی ایک مثال ہے لیکن اگر اس مثال کو میں مان لوں تو ہاں یقیناً

ایک اچھا شوہر بننے کی، مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں. تو مثالی شوہر، اچھے شوہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہسبینڈ کی، کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اسی طرح حکیم کی روایت ہے، عباس جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے لیکن اپنی گھر کی عورتوں سے نہیں کرتا، بیوی سے نہیں کر پاتا. بیوی سے وہی سلوک ہے، سمجھ، ادھی توری سی بات، باہر نکل رہے تو جناب، جی جناب، اور کیا حال چال ہے، اتنی خیر خیریت کا جذبہ، اور بیوی سے مل رہے تو بس جھڑکنا، ڈانٹنا، اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا، جس سے پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بیوی کو نہ مارنے والا شوہر بہترین شوہر ہے، یاد رکھے، ایک مثالی شوہر ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قادم، مطلب غلام اور عورت کو جو ہے کبھی نہیں مارا، کسی غلام یا خادم کو کبھی نہیں مارا، اور کسی عورت کو، ظاہر سی ہوتے انکلوڈنگ عورت جب کہہ رہے تو انکلوڈنگ وائفس، کسی عورت کو آپ نے مارا نہیں اور کسی غلام کو آپ نے کبھی نہیں مارا. ٹھیک، آپ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مارتے نہیں تھے، آپ کے سکھانے کا طریقہ کچھ اور تھا. تو نیک شوہر، اچھا شوہر، مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مارتا نہیں، یاد رکھی. ورنہ ہمارے پاس یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام سماج میں، سوسائٹیز میں بیوی کو مارا جاتا ہے، اس حد تک بھی مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھار پڑوسی چھڑانے آتے ہیں. آپ واقعہ سنتے ہوں گے کہ ان کو پڑوسی چھڑانے آئے، وہاں اتنا مارا ماری اس شوہر نے کیا کہ وہاں پڑوسی اس کو چھڑانے گئے، تو پڑوسی چھڑانے آ رہے ہیں، بولے تو آپ تعجب کیجئے کیسا ماحول ہے. تو ایک مسلم شوہر کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک مسلم شخص کو، کہ وہ اپنے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں، اس سے خطائیں ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو ایک نیک شوہر اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یاد رکھے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا کمزوری کی علامت ہے. ہاتھ اٹھانا ایک کمزوری کی علامت ہے، بالکل آخری حد ہے جس کو ہم بولیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ. بہت سارے چارے ہیں اس کے علاوہ، بہرحال. اسی طرح لڑکیوں سے جو آزمایا جائے ایسا شوہر جو ہے بہترین شوہر ہے، مطلب اولاد کی پیدائش میں، لڑکیوں کی پیدائش پہ جو آزمایا جائے وہ بہترین شوہر ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہترین باپ ہونا چاہیے، پھر میں شوہر میں کیوں لا رہا ہوں. ہند پاک کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر جو حالات آج عورتوں کے ہیں صرف لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے، اس بنیاد پر یہ نکات بھی میں اس میں لا رہا ہوں کہ اچھا شوہر جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا ہے پیدائش سے، وہ جو ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ بہترین شوہر کی علامت ہے. ورنہ اکثر عورتوں پر ظلم کی وجہ اور شوہر جو ہے درندہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو جا رہی ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بیٹا نہیں پیدا کر سکتی ہو میرے لیے. جبکہ سائنسی اعتبار سے تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا آدمی آج جانتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں، ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دیتا ہے، لیکن پھر بھی سائنسی اعتبار سے عورت کے اندر وہ مادہ ہوتا ہی نہیں ہے جس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، صرف مرد میں وہ مادہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مادہ عورت میں جاتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی بنتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو، وہ مادہ ہی نہیں. تو اب تو بہرحال سائنس نے کمر ہی توڑ دی اس عقیدے کی کہ جو مرد ناراض ہو رہا تھا. ہاں، اب اتنی ناراضگی کرنا تو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ میں لڑکے پیدا نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن جو شوہر، جو شخص جو ہے لڑکیوں سے آزمایا جائے وہ اس پر صبر کرے، تو بہرحال اب عورتیں یہ نہ سوچو دیکھو ہماری پیدائش کو آزمائش بول رہے فیض بھائی، نہیں، میں آپ کی پیدائش کو آزمائش نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کی پیدائش، عورتوں کی پیدائش، تو یہ تو خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے. سماج نے لیکن جو برائیاں آج پھیلا دی اس کے رد میں میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی، وہ فرماتی آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، بیٹیاں ہیں، نکاح نہیں ہو رہا، والد کو بڑا مشکل ہوتی ہے، والدہ پریشان ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، دیکھیے آپ بچوں کی شادی نہ ہوتی، تو جو شخص، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا اور بیٹیاں اور اس کے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی. جو شخص بیٹیوں کے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، یہ بیٹیاں آگ سے آڑ بن جائیں گی روز قیامت اس شخص کے لیے. ٹھیک، اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں اور ایک روایت میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی، وہ فرماتی اور کہتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ نیکی کی، آزمایا گیا لیکن نیکی کی، مطلب تعلیم دی، تربیت دی، خرچ کیا، پڑھایا لکھایا اور بیاہ کر دیا، شادی کر دیا، تو وہ فرماتی ہے تو وہ اس شخص کے لیے بیٹیاں آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. تو اس شخص کے لیے بیٹیاں आँख से रुकावट बन जाएंगी। तो जो बेटियों से आजमाया गया हो उसने लेकिन उनकी तालीम तरबियत सब कुछ की जो उसने सलूक होता है, वो शख्स के लिए वो बच्चियाँ आँख से रुकावट की वजह बन जाएंगी। तो एक मुस्लिम शौहर, एक नेक शौहर बेटियों से अगर आजमाया जाता है तो वो जो है सब्र करता है इस मामले में। इसी तरह जो है आप सब फरमाते हैं जो है नेक जो है शौहर की सिफात के अंदर बीवी के मामले में दरगुजर करने वाला, नरमी से काम लेने वाला, बीवी के हक़ में खैर और भलाई को कबूल करने वाला शख्स बेहतरीन शौहर है। क्या क्या बातें इसमें आएंगी इंशाल्लाह। पहली चीज़, बीवी के मामले में दरगुजर करने वाला, दरगुजर समझते ना, छोड़ देना, माफ़ कर देना खताओं को। दूसरा, नरमी से काम लेने वाला, औरतों से सख्ती से, बीवी सख्ती से काम ना ले। और तीसरा जो है उसके हक़ में अच्छी बात कबूल करने वाला। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि औरत में हो सकता है कोई कमज़ोरी हो, खामी हो, और उस बुनियाद पर बहुत सारे शौहर उसकी तमाम अच्छाइयों को भूल जाते हैं, सब चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये माना है इसका कि अच्छाई को कबूल करने वाला, मतलब बुराई तो है, ऐसे शौहर में बुराई हो सकती है, ऐसा बीवी में होती है, ठीक है, ये बीवी में भी हो सकती है, शौहर में है, शौहर में भी हो सकती है, बीवी में है, ठीक, वो तो है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को कबूल करें। अक्सर लोग हमारे पास बीवी की एक बुराई की वजह से उसकी सारी अच्छाइयों को भी इनकार कर देते हैं। जैसा बहुत ज़्यादा बात करती है, मतलब मुँह ज़बान दराज किसी को जी बोल देती, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा काम भी तो करती है। तो आप एक उसकी ज़बान दराजी से उसके पूरे अच्छे अमाल को भूल जाते हैं। इस्लाम कहता नहीं, उसकी अच्छाइयों को कबूल कीजिए, बुराइयों का रद्द कीजिए। आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, आपने फरमाया, कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है इससे जब कोई मामला दरपेश हो तो भलाई की बात करे या खामोश रहे, बात अच्छी करे या मुँह बंद रखे। लोगों, आप आगे फरमाओ, लोगों, औरतों के हक़ में खैर और भलाई की बात को कबूल करो, औरतों के हक़ में खैर और भलाई की बात को कबूल करो। मतलब उनके अंदर कुछ टेढ़ापन हो सकता है लेकिन उनकी अच्छी बातों को कबूल करो। और याद रखो, औरतें फसली से बनी हैं, पैदा की गई है, और फसली में सबसे ज़्यादा टेढ़े हिस्से से अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। अब औरतें ये ना सोचिए तो हमारी बुराइयाँ हो रही, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह ने ऐसी पैदाइश की आप लोगों की, और ये आपके लिए आजमाइश, मर्द को ऐसा पैदा किया जैसे बताया गया, ये उनके लिए आजमाइश, समझ रहे हैं? मतलब हव्वा को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की रिब से पैदा किया था, फसली से पैदा किया था, और उसमें भी सबसे टेढ़ा हिस्सा जो जाकर बेंड होता है पीछे की तरफ, उससे पैदा किया था, अल्लाह की मर्ज़ी, देखिए ये आजमाइश है औरतों के लिए, ठीक। तो लोगों, औरत फसली से पैदा की गई है, और फसली से ही नहीं, फसली के सबसे टेढ़े हिस्से से पैदा की गई है, सबसे ज़्यादा टेढ़े से फसली से पैदा की। अगर तुम इसे बहुत ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ बैठोगे। इसी तरह अपना अहल वायल पे खुशदिली से खर्च करने वाला जो है, ये अच्छे शौहर की सिफत है। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत सारे शौहर हस्बैंड वो अपने अहल वायल पे खर्च नहीं करते, खर्च नहीं करते। कुछ का ये होता है कि मैं अल्लाह के राह में खर्च करूँगा, घर पर नहीं खर्च करूँगा। क्यों? घर पर खर्च करने क्या फ़ायदा? तो आइए, ये तो एक अच्छे शौहर की अलामत है। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, आदमी का अपने अहल वायल पे खर्च करना सदका है। आदमी जो अपने बीवी और बच्चों पे खर्च करता है वो सदका है, उसको जो है चैरिटी का सवाब मिलेगा सदक़े का। इसी तरह दूसरी रिवायत में फरमाते हैं जो सही मुस्लिम के, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी फरमाते और कहते हैं, आप सल्लम फरमाया कि अगर एक दीनार तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, एक दीनार गुलाम आज़ाद करने के लिए खर्च करो, एक दीनार मिस्कीन को सदका दो, और एक दीनार अहलो अयाल पे खर्च करो, अफजलियत के एतबार से सबसे अफजल दीनार अहलो अयाल पे खर्च किया गया है। एक दीनार, आप क्या फरमा रहे, देखिए, एक दीनार जो है वो अल्लाह की राह में खर्च किया हो, एक दीनार गुलाम आज़ाद करने के लिए, एक दीनार मतलब इंसान का चार दीनार है, वो चार जगह खर्च कर रहा है, और एक दीनार मिस्कीन को दिया और एक दीनार अपने अहल वयाल पर खर्च किया हो, अफजलियत के अतबार सबसे अफजल दीनार जो अहल वयाल पर खर्च किया गया वो है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पूरा रुपया पैसा अपने बी बच्चों में खपा दें, जिस तरह से चल रहा है, अल्लाह की राह में बिल्कुल मामला बंद, और हमको ही नहीं भूल रहा अभी, अभी एक के बाद दूसरा एक काम करना है, कलर के बाद सोफ़े ख़रीदना है, सोफ़े के बाद दरवाज़ों का ये चेंज करना है, इसके बाद ये करना है, तब और अब तो हदीस भी आ रही है कि अहल वयाल पर खर्च करना अफजल है। मेरे भाई, ये जो है एक एवरेज के एतबार से बताया जा रहा है, ये बात जो एक औसत बात कही जा रही है कि इंसान के पास चार दीनार हो और वो, या एक दीनार हो और चार जगह खर्च करने का हो, और नहीं है उसके पास तो अहल वायल पे पहले खर्च करे, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہرگز کی پورا ہی اہل وعیال پہ لٹا دے اور برباد کر دے اپنا روپیہ پیسہ. اللہ کی راہ میں خرچ کی بھی اپنی فضیلت اور افضلیت ہے, اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو کنجوس شوہروں کے لیے بات ہے بہرحال کہ وہ جو ہے اپنی بیوی پر خرچ کرے, اپنے بچوں پہ خرچ کرے, ورنہ بہت سے شوہر سمجھتے رہے یہ بیکار خرچ ہے, یہ بھی افضل ہے, اس کا ثواب ہے. اسی طرح جو ہے گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنے والا شوہر, یہ اچھے شوہر کی علامت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, اب بہت سے لوگ کام کاج کی بات آئی گھر میں تو ارے یار یہ تو مردانگی کے خلاف. سمجھ لیجئے ایک آدمی آپ کے گھر گئے, کھٹکا دیے, وہ آپ کا دوست باہر آ اور ہاتھ اس کے سمجھ لیجئے کچھ کوئی چیز لگا رہا تھا, آٹا لگا ہوا ہے سمجھ لیجئے, اور کیا لگا رہا تھا, چلیے آٹا ہے, آٹا لگا جائے گا تو وہ سامنے والا دوست ارے ارے ارے ارے یہ تمہارا حال ہے گھر کے اندر, آٹا گونتے تم, بہت ظلم کر رہے ہیں تمہاری بیوی, اور پوری جگہ بات کرتا رہے, وہ تو عورتوں کے ساتھ کام کرتا, آٹا گونتا, فلاں کرتا, ہے نا. جبکہ یہ تو اچھے شوہر کی صفت ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے گھر کے کام کاج میں مدد کرنے والا یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں. سودا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, کسی نے سوال کیا ان سے, پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے, جب گھر میں آ جاتے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے تو گھر میں کیا کرتے تھے. مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے, آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. کیا کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد, آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو گھر سے نکل کر نماز کو چلے جاتے. مطلب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر کے آپ گھر آئے, سمجھ لیجئے عشاء کے بعد یا مغرب, آپ عموماً جو ہے مگر عشاء کے بعد گھر آتے تھے, گھر آئے, گھر آنے کے بعد آپ گھر میں جب ہوتے تو کچھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے, اس کے بعد سو جاتے, صبح فجر ہے, فجر کے بعد پھر آتے واپس کچھ کام کاج کرتے اور نبوی ذمہ داریوں سے نکل گئے, تو پھر تو ایک الگ بات. تو ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں اور وضاحت آتی ہے, جب پوچھا گیا کیا کرتے ہیں گھر میں تو کہا اپنا جوتا خود سیتے ہیں, اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے ہیں, اور کہنے پر بکری کا دودھ دھو کر لا لیتے ہیں. کیا کیا کام کر رہے ہیں, کون سی شخصیت کی بات ہو رہی ہے, جو دنیا میں سب سے بہترین شوہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نمونے میں آپ کو ڈھالنا ہے ڈھال لیجئے, ایک شوہر کا نمونہ تو سب سے بہترین, ایک والد کا نمونہ سب سے بہترین, ایک نانا کا نمونہ سب سے بہترین, ایک سپہ سالار کا نمونہ سب سے بہترین, ایک حاکم کا نمونہ سب سے بہترین, کچھ بھی لے لیجئے آپ, ایک صلاح کار کا نمونہ سب سے, کچھ بھی کوئی بھی اس میں ڈالیے سب سے بہترین. تو سب سے بہترین شوہر کی یہ خوبی ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کی وہ کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے کام کاج میں. ہمارے پاس یہ معاملہ بہت, ہم پیچھے رہتے ہیں جس سے ازواجی زندگی میرڈ لائف کے اندر وہ محبت الفت نہیں پیدا ہو پاتی جو کام کاج سے ہوتی. یاد رکھیں ساتھ رہ کر ہاتھ, کام کاج سے مراد یہ نہیں کہ مکمل طور سے شوہر کھانا بنا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, یہ بھی اگر آتا ہے تو کبھی بیوی کو بھی ریلیکس کرے, وہ بالکل کرے, اس کا بھی تو حق ہے کبھی بیٹھ کر کھائے ہو. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی. لیکن کام کاج میں مدد کرنا, آپ گھر پہنچے, آج جلدی پہنچے, بیوی کچھ بنا رہی ہے اور آپ اس کو سبزی کاٹ کے دے رہے ہیں, جب میں کاٹ دیتا ہوں آپ ذرا آگے کا کام کرتے رہیے, آپ کوئی چیز گوشت دھو کر اس کو دے دے رہے ہیں, آپ کوئی چیز بیک ہینڈ میں کر رہے ہیں, چلو میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تم فلاں کرو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واضح ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ گھر کے کام کاج کرتے. دوسری بات ہے فرمایا اپنے جوتے کو سیتے, کپڑے کو پیول, اور ظاہر سے کپڑے کو پیول لگانے کے لیے آدمی کو سینے پر ہونے کا علم ہونا چاہیے, ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی سکتے ہیں, نہیں سی پائیں گے, ہے نا. اگر بیوی نہ ہو اور گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو معاملہ شرٹ بدلنے پہ ہی آنے والا ہے, ہے نا. سوئی میں تاغا ڈالنے کے بدلے سوئی ہاتھ میں ڈال لیں گے, ہے نا, نہیں آتا. تو آپ سیتے, بکری کا دودھ دھو کر لا کر دیتے, دیکھیے کتنے کام کرتے نا, ہے نا. تو ایک مثالی شوہر میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے. ٹھیک, تو یہ چند خوبیاں تھیں جو ہم نے دیکھی مثالی شوہر کی, کہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی کی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو قبول کرتا ہے, برائیوں کو درگزر کرتا ہے. اسی طرح بیٹیاں اگر ہو اور آزمایا جائے تو اس پر صبر کرتا ہے, کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, بیوی سے محبت کا سلوک کرتا ہے, اور ضرورت پڑنے پر کام کاج میں بھی وقت اگر ہے تو ہاتھ بٹاتا ہے, یہ بھی وہ اس کی اچھی صفت ہے. اب آئیے بیوی کی طرف جاتے, نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا, اس کی مثالی کیا صفتیں ہونا چاہیے. تو پہلے نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے وہ جان لیں, نیک بیوی کی اہمیت اس لیے کہ عموماً لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں, اور ایسے ہی ہوتا تھا عربوں میں بھی اس زمانے میں, لڑکی کو انتخاب کیا جاتا ہے لڑکوں کا نہیں, مطلب لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور کچھ صفتوں کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے نا. لڑکوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے بہت اچھا لڑکا ذرا جا کے آئیں گے, لڑکی کے لیے رشتے آتے ہیں, تو اس زمانے میں وہی ہوتا تھا. تو پہلے تو یہ جان لیں نیک بیوی کی اہمیت کیا ہے. ताकि जब लड़की आप निकाह का इरादा करें तो नेक बीवी तलाश कीजिए, वरना होता ये कि निकाह के वक्त तो आपने तलाश करके लाली खूबसूरत, मैं खूबसूरती के ख़िलाफ़ नहीं हूँ लेकिन खूबसूरती बग़ैर दीन के बेकार है, याद रखिए, काम नहीं आने, इसलिए कह रहा हूँ। अब आपने ना दीन को तरजीह दिया ना कुछ, आपने कहा बस खूबसूरत चाहिए, ला लिया। अब खूबसूरत तो है लेकिन बेनमाजी है, खूबसूरत तो है लेकिन इताअत गुजार नहीं, खूबसूरत तो है मनमानी करती, खूबसूरत तो है नाफरमानी करती, क्या करेंगे फिर लेके खूबसूरती को, क्या करेंगे बताइए। ज़िंदगी परेशान, दिल में परेशान कि अम्मा नहीं कहे क्या नहीं करेंगी, बच्चों को तरबियत नहीं देंगी, खुद नमाजी नहीं तो क्या नमाज़ पढ़ाएंगी, है ना। तो इसमें दीनदारी का, तो पहले नेक बीवी की अहमियत जान लीजिए, मुख्तसर कुछ हदीसें रखता हूँ फिर उसकी सिफत रखता हूँ। सबसे पहले जो है बीवी के इंतखाब में सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो दीनदार हो, वरना हम दीनदारी का कोई तकाजा इस मामले में नहीं रखते। सबसे ज़्यादा एहतियात कीजिए, ये सबसे मोहतात रहकर किया जाने वाला अमल है जिसको अफसोस हमारे नौजवान सबसे आसानी से, अब्बा मैं कल शादी में गया था, हाँ बेटा फिर क्या हुआ, मेरे को एक लड़की पसंद आ गई, अरे इतनी जल्दी एक झटके में तुम पसंद करके आ गए, सबसे मोहतात वाला काम को तो आप चुटकियों में कर दे रहे। बहुत एहतियात कीजिए, मोहतात रहकर इंतखाब कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह उसके रावी और फरमाते और कहते हैं, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा नुकसानदेह फितना और कोई नहीं छोड़ा। मैंने अपने बाद, आप सब फरमा रहे हैं, दुनिया में मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि औरतें फितना हैं, औरतें इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लें, माना यह है कि औरत जब दीनदार नहीं होंगी तो उससे दुनिया में फितने मचेंगे, तो लिहाजा बीवी के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि राइट काइंड ऑफ लेडी हो, सबसे बेहतरीन किस्म की औरत हो, जो दीनदारी जिसके अज़ बुनियाद हो, खूबसूरती माल दौलत हसब नसब रहा तो ठीक, माशाल्लाह ना रहा भी तो कोई मसला नहीं, दीनदारी सबसे अव्वल हो, ठीक। दूसरा जो है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा, दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज है, मतलब पुरकशिश है, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया है ताकि देखो तुम कैसे अमल करते हो, बस इस मीठी और पुरकशिश दुनिया से बच कर रहो और औरतों से भी मोहतात रहो, क्योंकि बनी इसराइल में जो सबसे पहला फितना था वो औरतों से ही शुरू हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा नेक बीवी के इंतखाब में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कीजिए, इसको मजाक मत समझिए जैसे चुटकी चुटकी में पसंद कर रहे हैं ना आजकल लोग। अब देखिए जब आदमी कहीं से जाके और किसी को पसंद करे, बुनियाद चेहरे के अलावा और क्या हो सकती है, क्या सिफतें, क्या खूबियाँ, क्या दीनदारी, क्या देखा आपने चेहरे के अलावा, आपको पसंद आ गई एक लड़की एक झटके में। बहुत एहतियात कीजिए और अपने शरीक की हयात, अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ के लिए दीनदारी को तरजीह दी। इसी तरह जो है नेक परहेजगार और वफादार बीवी जो है दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। नेक परहेजगार वफादार बीवी अगर किसी को मिल जाए सबसे कीमती चीज़ है, जैसे सही मुस्लिम की रिवायत है, ये हदीस को बार बार आप लोग सुनते हैं, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, अ दुनिया कुल्लुहा मता, है ना, वो खुतबा निकाह में जो है खारी या खारी उन निकाह है खाजी साहब बराबर पढ़ते हो, खैरुलमता दुनिया अलमरतु सालेह, कि दुनिया तमाम की तमाम जमा करने की चीज़ें सामान हैं और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ अगर किसी को मता जमा करने की चीज़ मिली है तो नेक औरत है, अलमरतु सालेह, नेक बीवी। तो देखिए एक जगह फितना कहा, मतलब औरत बुरी हो जाए तो सबसे बड़ा फितना और अच्छी हो जाए तो सबसे बेहतरीन चीज़ जमा करने की, दोनों बातें आ गई इन हदीस के अंदर। जहाँ एक तरफ ये कहा गया कि फितना है तो बुरे औरतें हैं, लेकिन एक तरफ कहा गया कि खैर सबसे बेहतरीन चीज़ अगर किसी को हो सकती है, किसी कोई दुनिया में हासिल कर सकता है, जिस पे फ़ख्र हो सकता है उसको, वो इमारतुस सालेह, बंगले गाड़ियाँ नौकर चाकर सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ एक बीवी ख़राब मिल जाए ना तो पूरी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इसलिए कहा सबसे बेहतरीन सामान अगर मिल जाए तो गुर्बत में भी आदमी खुश ज़िंदगी गुजार सकता है, वो नेक औरत है ना। तो नेक बीवी की कितनी अहमियत है, इसी तरह जो है नेक बीवी खुशबख्ती की अलामत है और बुरी बीवी बदबख्ती की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, ये मुस्नद अहमद के इब्न हिबान की रिवायत है, आपने फरमा कहा, अब सात बिन वक्कास रज़ी अल्लाह उसके रावी, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चार चीज़ें खुशबख्ती की अलामत है और चार चीज़ें बदबख्ती की अलामत है, फोर थिंग्स, चार चीज़ें ऐसी जो मिल जाए तो वो तो खुशबख्ती की बहुत खैर की अलामत है और चार चीज़ें ना मिले तो वो बदबख्ती की अलामत है। सुनिए वो क्या क्या है। पहली चीज़ नेक बीवी, देखिए सबसे फर्स्ट नेक बीवी खुशबख्ती की अलामत है। दूसरा फरमाया खुला घर, ऐसा घर अल्लाह दे जो कुशादा हो, नेक बख्ती की अलामत। तीसरा फरमाया नेक हमसाया, अच्छा नेबर, अच्छा पड़ोसी, खुशबख्ती की अलामत है। और फिर चौथा फरमाया अच्छी सवारी, तेज सवारी, ठीक, ये सब क्या है, खुशबख्ती की अलामतें हैं। समझ रहे हैं आप, اس کے برعکس چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. پہلا فرمایا اور کہا بری بیوی، مطلب سب سے اچھی بیوی خوش بختی کی تو بری بدبختی. دوسرا فرمایا اور کہا کہ برا پڑوسی، مطلب وہ پورے جو اوپر آپ نے چار کیا اس کا تنگ گھر، ایسا گھر جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو. اور چوتھا فرمایا اور کہا بری سواری یا سست سواری جو جلدی چلتی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی ہو، کھلا گھر دیا ہو، تیز سواری دی ہو، اچھے پڑوسی دی ہو، خوش بختی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا، اللہ کتنے اچھا پڑوسی، ورنہ بدبخت ہو جاتا. تو تیز سواری اللہ نے دی، اچھی اچھی گاڑیاں آپ کو دی جو رفتار سے چلتی ہے، آپ کو جگہ پر وقت پر پہنچا دیتی ہے نا، خوش بختی کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اچھی عورت، مطلب نیک بیوی کا جو ہے اہمیت کے بارے میں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں عورتوں کی تعداد میں نے بہت کم دیکھی ہے، مطلب عورتیں جنت میں بہت کم جائیں گی. تو اس وجہ سے کہ وہ ناشکری ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اور جو باقی صفتیں اوپر آئی، صدقات خیرات زیادہ کرو، اور اپنے جو ہے شوہر کی اور دیگر لوگ جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان کو اتار دیتی ہے. اسی طرح بیوی انسان کے لیے سخت آزمائش ہے، لہٰذا ایک نیک بیوی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے. جو ہے طبرانی کی روایت ہے، حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا آدمی کے لیے اس کے مال اولاد میں اور اس کی بیوی میں ایک فتنہ ہے. تو آج میں تو نیک بیوی کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا، اب نیک بیوی نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں. اسی طرح اب مثالی بیوی کی خوبیاں کیا ہو، نیک بیوی کی خوبیاں کیا ہو، ان خوبیوں کو رکھ کے اپنی بات کو میں سمٹ لوں گا. سب سے پہلی جو خوبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ شیرین گفتار، بات کرنے میں میٹھی بات کرنے والی، اچھی بات کرنے والی، خوش مزاج کی بیوی، خوش مزاج ہو، مطلب جو شوہر لا کر دے جیسے حالت میں خوش مزاج ہو، قناعت پسند، شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی بیوی، یہ مثالی بیوی ہے، اچھی بیوی کی علامتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبد الرحمن بن سالم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان سے فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ شیرین گفتار ہوتی ہے، بہت میٹھی اور اچھی بات کرتی ہے. لیکن اس کا ہرگز مراد نہیں کہ متعلق اور بیوہ سا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیرین گفتار، اچھی بات کرتی ہے، زیادہ اولادیں اس سے ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی چیز میں بہت جلدی خوش ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کچھ لائق خوش ہو گئی، سمجھ رہے. لیکن اگر آدمی نے متعلقہ سے کیا، جائز ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو افضل ہے میں کہوں گا، اس لیے کہ آج کے سماج میں شادیاں ہوتی نہیں ایسی عورتوں. لیکن کیا ہوں گا، پچھلا شوہر بہت مالدار تھا اس کا، تو اگر آپ چھوٹی چیز لائیں گے تو خوش تھوڑی ہوں گی وہ عورت، وہ کہیں گے ہاں پچھلا شوہر تو اس سے بڑی بڑی چیزیں لاتا تھا. سمجھ رہے، اس اعتبار سے کہا جا رہا، ٹھیک. شیرین گفتار، بات کرنے میں میٹھی ہوتی ہے نا. عورتوں میں صلاحیت اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھی، بات کرنا اور میٹھی بات کرنا، اپنی بات کو منوانا. لیکن افسوس کی بات کیا ہے معلوم آپ کو، شوہر سے نہیں کرتی، باقی سب جگہ کرتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سی عورتیں بولتی ہمارے شوہر کا ہمارے طرف جو ہے زیادہ دھیان نہیں دکھتا. تو آپ دھیان دینے والی حرکتیں کیجیے تو دھیان دیں گا ہی پھر، وہ سمپل ہے، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، بس سمجھداری کے تقاضے کی ضرورت ہے. آپ سب دیکھیے فرما رہے ہیں کہ کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کیوں، وجوہات دیکھیے. شیرین گفتار بہت میٹھی بات کرتی ہے، کم اس میں بہت جلدی لگ جاتی ہے، اور ان سے اولادیں بھی تم زیادہ پیدا کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ، چونکہ اس امت کی تعداد اللہ کے رسول کی فخر کی وجہ بنے گی، ہے نا. تو وہ ایک نیک بیوی کی صفت ہے، اچھی بات کرتی ہے، شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، کم جو بھی لا کر دیتا ہے خوش ہو جاتی ہے، اور اولاد پیدا کرنے میں نانی کہتی بلکہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اور زیادہ زیادہ اولادیں پیدا کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھی، ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہتے ہیں کہ جو ہے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے اور واپس ہو رہے تھے، تو مدینہ کے قریب میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے سوال کر پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے ابھی شادی کی ہے، آپ نے پوچھا کنواری سے یا متعلقہ سے کسی بیوہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے ایک بیوہ سے شادی کی ہے، اس لیے کہ ان کو بہنیں تھیں چھوٹی جن کی تربیت اور پرورش کی ضرورت تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا کنواری سے یا بیوہ سے، میں نے عرض کیا بیوہ سے، آپ نے فرمایا کنواری سے شادی کیوں نہیں کی، یہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا. دیکھیے بڑی بہترین اور بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جب کنواری لڑکی سے تم نکاح کرو گے تو وہ یہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے. مطلب یہ ہوا اس کا کہ وہ جو عمل جس نکاح کے بعد انسان میں ہوتا ہے اس عمل میں نہ صرف مرد شامل ہوں گا بلکہ عورت بھی مکمل شامل ہوں گی، تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے خواتین عورتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھی۔ بہت سی بار عورتیں اس چیز کو بھول جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کسی اور کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھی جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے اس کی بیوی اس عمل کے لیے راضی نہیں، اس کا دل ہی نہیں اس چیز میں۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ، دیکھیے خاص کنواری عورت کی وجہ، شیرین گفتار ہوتی ہے، کم خرچ مطلب کم تھوڑی سی چیز میں خوش ہو جاتی ہے، اولادیں زیادہ ہوتی اور وہ اس چیز میں اس عمل میں تیرا ساتھ دیتی ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں آپ نے بتائی۔ تو ایک نیک بیوی کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کا حق ہے، جو اس کی جسمانی ضرورتیں، اس کے اندر اتنا ہی شامل ہوتی ہے جتنا اس کا خواہش ہے اتنی اس کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے شوہر کے جو ہے غیر موجودگی میں اس کی مال کی اور اپنی حفاظت کی حفاظت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت، یہ ایک نیک بیوی ہے، مثالی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح، طبرانی کے روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ بہترین بیوی کی اور صفتیں آ گئی، پہلی کچھ صفتیں ابھی آ گئی، ٹھیک کیا ہے؟ پہلی کچھ صفتیں جو آئی کہ اولاد پیدا کرنے میں مطلب زیادہ اولادیں پسند کرتی ہے، کچھ تھوڑا بہت بھی لا کے تو خوش ہوتی ہے، بات اچھی کرتی ہے اور انسانی وہ عمل میں شادی کے بعد جو انسان کرتا ہے اس میں ساتھ دیتی۔ اب دیکھیے اور ایک صفت آ رہی پانچ، وہ کیا ہے کہ جب تو اس کے طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ یہ ایک مثالی بیوی کی علامت ہے، جیسا کہ شوہر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے شوہر کو دیکھے کہ شوہر اس سے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے، ہے نا؟ اب شوہر آ رہا ہے، تھکا ہارا ہے، باس نے ڈانٹ دیا، بزنس برابر نہیں، انکم کا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، اور گھر آ رہا ہے اور بیوی اس کو مسکرا کر دیکھ رہی ہے، تو آدھی فکریں اس کی کم ہو گئی، کم ہو گئی نہیں ہوگی نا، حل نہیں اس کی پریشانی کو، کوئی بات نہیں آج بزنس نہیں ہوا تو، حالات تو پتہ ہوتے ہیں نا بیویوں کو، کوئی بات نہیں آج باس نے کر دیا، چلتے رہتا آگے دیکھیں، خوش ہو گیا شوہر کہ اس نے خوش کر دیا۔ آپ شوہر گھر آیا اور بیوی ایک دم، تو وہ بھی خالی دیکھتا اور وہ پہلے سے بیچارہ اترا منہ تھا، بزنس میں پریشان، یہاں کام نہیں ہوا، انکم نہیں ہو رہی، فلاں ہے، اور بیوی بھی اس کو ایک دم سڑا منہ بنا کے دیکھ رہی، اب کیا ہو گیا ہو؟ یہ دیکھیں شوہر کی خصوصیت میں آپ یہ نہیں کہا کہ بیوی کو دیکھتے بیوی کو خوش کر دیں، کیوں تو وہ تو پریشان حال باہر سے آ رہا ہے، چونکہ ایک ذمہ داری کمانے کی، خوش تو اس کو کرنا ہے، تو دیکھے تو خوش کر دے، مطلب بیوی کو شوہر دیکھے تو خوش کر دے اس کو، ایسا چہرہ بنائے، ورنہ ہوں بس عموماً ہوتا ہے، اب شوہر گھر آیا تو بیوی پریشان ہوتی، پہلے آج پہلے تو ٹی وی شو ٹائم اور یہ آ جا رہے، دیکھو ٹائم پر 7 بجے شوہر آ جا رہا ہے، 7 سے 10 تک تو پرائم ٹائم ہے ہماری عورتوں کے لیے الحمدللہ، وہ ٹائم تو ریموٹ کنٹرول ہی سب سے پیارا ہے، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ کی گھر کی عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے آج کل، پرائم ٹائم ہے کہ شوہر بھی وہ ٹائم آ جائے تو آگے کا اتنی جلدی طرح لیٹ نہیں، آج ایکسٹرا نہیں کر کے آ سکتے تھے، کہ آج تو آخری شو چل رہے تھے، 2-3 دن میں تو ایپیسوڈ ختم ہونے والے اس کے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آج، خوش کر دے۔ یا کبھی کبھار شوہر گھر جلدی آ گیا تو بیوی کے شہر سوالیہ نشان، مطلب ایسا ایسا کیوں بول رہا، نہیں میں چور نہیں ہوں شوہر ہوں تمہارا، سوالیہ نشان سیدھا کیا آ گئے، سمجھ رہے آپ؟ دیکھے تو خوش کر دے، الفاظ پہ غور کیجئے، دیکھیے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور عورتیں اس بات کو سمجھ رہی ہے، آپ سے ہم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، دیکھے تو خوش کر دے، سمجھ جائیے ہر اعتبار سے خوش کر دے، ٹھیک، تو سوال نشان سے دیکھ رہی ہے، پریشان حال ہو کے دیکھ رہی ہے، تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ کون آ گیا، تو شوہر بول رہا میں شادی بھی تھی اپنی، یہ بچے اپنے ہی ہیں، ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جلدی کیوں آ گیا آج، دیکھ رہے نا، خوش ہو، خوش کر دے، مطلب شوہر کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، یہ چیز پیدا کرنی ہوں گی اپنے اندر، یاد ہے، اس طرح آپ فرماتے ہیں اور آگے کہتے ہیں آپ سب ان کو، دیکھے تو خوش کر دے، ایک صفت بتا رہے ہیں، اور جب تو کسی بات کا حکم دیں تو بجا لائے، تو کہہ دے کوئی چیز تو بجا لائے، اس کا معنی شریعت کے مطابق، غیر شرعی حکم حرام کام نہیں مانیں گے، شریعت کے مطابق۔ اسی طرح فرماتے ہیں، غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، تیری غیر موجودگی، یہ دیکھیے مثالی بیوی کی صفتیں اور آگے، اس میں 4، پہلے اس میں 3 آئی، اس میں 4 آ رہی، جب تیری طرف دیکھے تو خوش کر دے، تو جو حکم دے اس کو بجا لائے، تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ بہت ساری عورتیں شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، بے جا خرچ کر دیتی جب شوہر نہیں ہوتا ہے، تو اٹھاتے تو جلدی جلدی سب کو بانٹ دو، ان کو بانٹ دیا ان کو، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی مثالی بیوی۔ اسی طرح فرماتے ہیں، مثالی بیوی کی خصوصیتوں میں کچھ خصوصیت، اولاد سے محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے تمام معاملات میں امانت دار جو عورت ہوتی ہے وہ مثالی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی ہے، اونٹوں پر جو لوگ سواریاں کرتی ہے ان سواریوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے جو بچوں پر نہایت شفقت اور مہربان ہوتی ہے۔ قریش کی عورتوں کیا صفتیں ہیں؟ بچوں پر نہایت شفقت اور رحم کرتی ہوتا ہے۔ ایک مثالی بیوی کی مثال بچوں پر رحم کرتی ہے، آپ یہ کہنا چاہیے تو مثالی ماں کی مثال ہو گئی، نہیں، بیوی کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں پر جب بیوی شفقت رحم نہیں کرتی تو اس سے گھر میں فتنے اور فساد اور جھگڑے مچتے ہیں، سمجھا؟ شوہر کو پسند نہیں آ رہا کہ بچے چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں، محبت اور شفقت کا معاملہ ہی نہیں بیوی کا اس کے ساتھ، سمجھا؟ تو شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین، آپ کہتے ہیں یہ جو قریش کی عورتیں جو اونٹ چلاتی ہیں لیکن سب سے بہترین ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مہربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شوہروں کے مال اور دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں۔ اور ان عورتوں کی خصوصیت جو قریش کی تھی، اپنے شوہر کی مال، ٹھیک، اور اس کے جو ہے مال اور دولت کی وہ محافظ ہوتی، امین ہوتی۔ یہ نہیں کہ شوہر چلا گیا تو اپنے بھائیوں کو لگا دیا، رشتہ داروں میں خرچ کر دیا، بیجا دے دیا، کسی کو بغیر بولے نکال دیا، نہیں، بہت امین ہوتی ہے عورت۔ ایک تو شفقت بچوں پر، ایک اور صفت آ گئی، یہ ایک مثالی بیوی کی خوبی، اور مال میں حفاظت کرتی۔ اسی طرح ایک مثالی بیوی کی خصوصیت میں خصوصیت جو آپ سے بیان کرتے وہ یہ ہے، شوہر کی جنسی جذبات کا احترام کرنے والی خاتون پر اللہ تعالیٰ کی رضا رہتی ہے۔ مطلب یہ شوہر کی جنسی جذبات کی خیال رکھنے والی بیوی، یہ بہترین بیوی کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، آپ قسم کھا رہے، بات کا امپورٹنس بتا رہے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص تم میں سے اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے بلا شرعی عذر کی، میں نہیں آتی، آج تم نے یہ نہیں دیا نا میرے کو تو میں آج نہیں آتی تمہارے پاس، آج نہیں سونا ہے، انکار کر دے، بیوی انکار کر دے، تو وہ ذات جو آسمان میں ہے ناراض رہتی ہے، حتیٰ کہ شوہر جب تک راضی نہیں ہو جاتا۔ اگر شوہر ناراض، شرعی اس میں، غیر شرعی شوہر بولیں گا اب میرے کو معلوم ہو گیا ایک نئی بات، اب میں ناراض رہوں گا تم سے، تم پہ اللہ ناراض، ویسا نہیں، شرعی ضرورت ہے اور بیوی بولتے نہیں آ رہی، ضد ہے اس کی، اسے نہیں آنا ہے، اس کی مرضی نہیں ہے، یا وہ خاموخا تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بیوی کو بستر بلائے وہ انکار کر دے تو آسمان والی ذات اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ تو ایک نیک بیوی کی خصوصیت یہ ہے، اپنے شوہر کے جنسی جذبات کا خیال رکھتی ہے، اور اسے ایک اور صفت پتہ چلی، راضی رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ سب فرماتے ہیں ایک نیک بیوی خصوصیت میں وہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرنے والی عورتیں، اب غور سے سنیں، بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے، یہ عمل جس نے کر لیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ پانچ نمازوں کی پابند کرنے والی عورت جو بیوی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والی عورت، پاک دامن اور شوہر کی اطاعت گزار عورت، پاک دامن، ٹھیک ہے، شوہر کے حق میں کسی کو شامل نہ کرے، شوہر کی اطاعت گزار جو خاتون ہیں، یہ سب سے بہترین عورت ہے، اور یہ عورت جنت میں چلی جائیں گی۔ چار ہی چیزیں دیکھیے، اور اس لیے عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف چار کام کرنا ہے۔ دیکھیے کیا ہے حدیث کے الفاظ، سنیے، یہ ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی، آپ نے فرمایا کہا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، مطلب فرض رمضان کے فرض ایک مہینے کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ٹھیک، مطلب شوہر کے علاوہ کسی سے وہ عمل نہ کرے، اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، تو ایسی عورت کو روزے قیامت کہا جائے گا، جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس میں سے جانا ہے وہاں سے گزر جاؤں۔ جنت میں جانا کتنا آسان ہے عورت کے لیے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی الحمدللہ اکثر عورتیں کرتی ہیں، اب کیا کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت، الحمدللہ، اب بس ایک کام ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہر معروف میں، بس۔ تو ایسی عورت سے روزے قیامت کہا جائے گا، آٹھوں دروازوں میں سے جہاں سے تجھے جانا ہے گزر جا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں آٹھوں دروازوں میں سے مخصوص مخصوص لوگ جانے والے ہیں، نمازی ہے، روزدار ہے، زکاتی ہے، اذان کا جواب دینے والے، اور بہت ساری چیزیں، اندازہ لگائیے کتنا آسان ہے ایک عورت کے لیے جنت جانا، شوہر کی فرمانبرداری کرنا ہے، پانچ وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، روزے الحمدللہ سب رکھتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بس شوہر کی اطاعت کرے چلے جائے جنت، کتنا آسان طریقہ بتا۔ اور مثالی عورت کی خوبی ہے، یاد رکھیں کہ وہ یہ سب کرتی ہے۔ اسی طرح مثالی بیوی کی، مطلب وہ نمازی ہوتی ہے، روزے کی پابندی کرتی ہے، شوہر کی اطاعت گزاری، شرمگاہ کی بات، چار پوائنٹس پھر آگے صفت میں آگے آئیے. اور مثالی بیوی کی جو صفت حدیث میں آتی ہے اس میں شوہر کو خوش رکھنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنی جان اور مال شوہر کے حوالے کرنے والی خاتون بہترین رفیق حیات، بہترین بیوی ہے، بیسٹ وائف. جیسے کہ آپ نے فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راوی ہے، یہ نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورتیں کون سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. یہ بات چونکہ پہلے آگے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا فرمایا جب کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے. جس چیز کو ناپسند کرتا ہے جان اور مال کے معاملے میں، شوہر کہتا ہے کہ تمہارے فلاں بھائی یہ گھر پر نہیں آئیں گا تو وہ نہیں آئیں گا، چونکہ وہ غیر محرم ہے. چچیرا بھائی آ رہا تھا، خلیرا بھائی آ رہا تھا، پسند نہیں شوہر کہ تو غیر محرم ہے، تو وہ کہہ دے کہ نہیں میرے شوہر کو ویسے بھی نہیں ملنا چاہیے اکیلے میں تو، لیکن بہرحال میرا شوہر پسند نہیں. شوہر نے کہہ دیا کہ یہاں تم صدقہ نہیں کروں گی اور میرے پوچھے بغیر مال نہیں خرچ کروں گی. عورت پھر صدقہ نہ کہ، حالانکہ صدقہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن شوہر نہیں کہہ رہا ہے، ہاتھ روک دے. بڑی اہم بات ہے یاد رکھی، بڑی اہم بات ہے یاد رکھی، ٹھیک. تو بہرحال ہر معاملے میں جو ہے اس کا خیال رکھنے والی ایسی عورت وہ ہے. اسی طرح آپ سن فرماتے ہیں ایک مثالی بیوی کی مثال دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مطلب مثالی عورت میں، بیوی میں کیا خصوصیت ہے؟ ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی، ایمان والی جو ہے ایک اچھی بیوی کی صفت اور مثال ہے. ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت صوبان رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا پھر کون سا مال ہم جمع کریں؟ جب سونے چاندی کے جمع کر کے ہوڑ کر کے رکھنے کا اسلام نے منع کیا، صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا پھر کون سا مال جمع کریں؟ حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا میں ابھی تم کو جواب دیتا ہوں، اٹھے، اونٹ پر بیٹھے اور چلنے لگے. حضرت صوبان کہتے میں بھی پیچھے بھاگا ان کے اونٹ پر، دونوں چلے. حضرت عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اترے. حضرت صوبان کہتے ہیں میں بھی پیچھے سے اترا اور جا کے وہاں کھڑا ہو گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول قرآن نے تو ہم کو سونا چاندی جمع کرنے سے بھیجا، منع کر دیا، اب کیا جمع کرے پھر؟ ہم کلیکشن کیا کرے؟ اسلام نے تو منع کر دیا سونا چاندی. جمع کرنے سے مراد انسان پیسہ روپیہ سونا چاندی جمع کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دی جائے، ضرورت پہ استعمال نہ کیا جائے، یہ مانا ہے. ہم کیا جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جو چیز جمع کرنی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ویسے سب کے لیے، لیکن اس میں حدیث میں ایک لفظ بھی آ رہا ہے اس لیے عورتوں کے اس میں رکھا. تم میں سے ہر شخص کو جو چیز جمع کرنا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو شکر گزار دل جمع کرنا ہے. جو چیز آپ کو رکھنا ہے اپنے پاس وہ کیا ہے؟ ایک شکر گزار دل جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. ذکر کرنے والی زبان، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جمع کرنا ہے، جس کا آپ کو کلیکشن کرنا ہے. اور مومنہ بیوی جو ہر معاملے میں تیری آخرت کے بارے میں سوچے اور تمہاری مددگار ثابت ہو. جمع کرنے والی چیزیں ایک اچھا دل، اچھی زبان ذکر کرنے والی، اور ایک بیوی جو ہر معاملے میں تیرے آخرت کا خیال رکھتی ہو کہ میرے شوہر کی آخرت پہ کیا فرق پڑے گا، آخرت پہ ہو حاصل کرنے کی کوشش. یہ حاصل کرو تم کو دنیا میں، سونا چاندی نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. ایک دل ایسا حاصل کرو جو اللہ کی یاد کرے، ایک اچھی خواہشات، اچھے جذبات، اچھی سوچ والا، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہو. اور تیسری چیز، ایسی مومنہ عورت تم جمع کرو، اس کی تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو جو ہر معاملے میں تیری آخرت کا خیال رکھے. یہ مثالی بیوی کی مثال ہے کہ اس میں یہ صفت. اسی طرح مثالی بیوی بننے کے لیے جو ہے کسی کو اگر کوئی نمونہ چاہیے تو طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کائنات کی بہترین خواتین چار ہے. اگر کسی کو نمونہ چاہیے کیسی بیوی بنوں میں، رول ماڈل، اس لیے میں دے رہا ہوں، کائنات کی سب سے بہترین خواتین چار ہیں. ایک روایت میں فرمایا مردوں میں تو کہیں کامل گزرے ہیں، عورتوں میں بہت کم کامل مکمل ایمان والیاں گزری ہیں، جن میں آپ نے چار نام لیے، یہاں بھی وہی چار نام آ رہے ہیں. تو کہا سب سے بہترین خواتین چار ہے. پہلا کہا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم بنت عمران، ٹھیک، علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ، ان کے تعلق سے کہا مریم بنت عمران، یہ ایک بہترین خاتون ہے. لیکن اب بہرحال میں ہم بیوی کے اگزامپل نہیں لے سکتے ہیں. دوسرا فرمایا رکھا خدیجہ بنت خلید، جو خدیجہ کبریٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، کہا یہ سب سے بہترین ہے. تو اب یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے عورتوں کے لیے کہ ایسی بیوی بننا ہے آپ کو تو یہ بنی، کیسا سہارا اپنے شوہر کو دیتی، کیسے آخرت کا خیال رکھتی، اور کیسے اچھی خوبیوں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا، اور کیسے اللہ کے رسول نے ان کی اچھی خوبیوں کی بنیاد پہ ان کو سلیکٹ کیا. عمر نہیں دیکھی، تین تین بار مطلقہ ہے نہیں دیکھا، یہ اصل ہے۔ تو مریم آپ کے لیے حضرت ختیجہ ہے۔ تیسرا فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کسی کو نمونہ ہونا عورت کا، کیسی بیوی ہو آپ تو ہو جائیے حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ ڈالیے اور بن جائیے ویسی، یہ ہے نمونہ۔ اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، چار کا نام آیا، اور چاروں یہ مکمل عورتیں تھیں، کامل تھیں۔ مردوں میں بڑے کامل گزرے ہیں دین کے اعتبار سے، عورتوں میں یہی چار کامل گزری ہیں، تو ان میں سے تین لائق اتباع ہے، چونکہ حضرت مریم سے شادی نہیں ہوئی لیکن باقی تین تو ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی کو قابل تقلید بیویوں کے اگزامپل ہونا تو میں نے اس لیے اگزامپل رکھ دیا آپ کو، یہ ہے آپ کو۔ اور ایک بیوی اپنے شوہر کی کیوں اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسلم خاتون جانتی ہے اس کے ہسبینڈ کی کتنی اہمیت ہے اس کے حقوق کی، تبھی تو یہ سب کرتی ہے۔ اور ہسبینڈ کے کی کیا حقوق ہیں، کتنی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے۔ شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو جسمانی ضرورت پڑ جائے دن میں تو تم نفل روزہ رکھ لو تو مشکل ہوں گی، بغیر اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ اس کے حقوق کی اہمیت ہے۔ اس لیے ایک مسلم خاتون اطاعت گزار ہوتی ہے اپنے شوہر کی، چونکہ اس کے دین نے اس کو پابند کیا ہے اس کا۔ اسی طرح شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے بول کر ایک مسلم خاتون وہ عمل کرتی ہے، اور ایک شوہر بھی اچھا شوہر اس لیے بنتا ہے کہ اس کے رب نے حکم دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناتا ہے۔ شوہر کے حقوق میں دوسری بات جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کہ خاتون کے لیے ضروری ہے جاننا تاکہ ایک مثالی بیوی بنے، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرنے والی وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ یہ اہمیت ہے بول کے بیوی سب حق ادا کر رہی ہے اور اتنی اچھی بیوی بن کے رہ رہی ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی عورت اچھی عورت نہیں ہو سکتی، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ پھر آگے فرمایا اگر وہ سواری پر سواری تمہیں بلائے تو وہاں بھی جانے سے تم انکار نہ کرو۔ اگر وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں بلاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے تو وہاں جانے سے بھی انکار نہ کرو۔ کتنے حقوق کی اہمیت ہے شوہر کی، اس بات کو عورتیں سمجھیں۔ اور اس لیے تو مومنہ ایمان والی عورت اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرتی ہے چونکہ اس کے شوہر کے اتنے حقوق اللہ نے دے رکھے ہیں، یاد رکھے۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس آج کل ہم دیکھتے ہیں ان حقوق کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا بچیوں کو ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے شوہروں کے جن کے نکاح میں وہ جائیں گی حقوق سمجھیں۔ اب بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہاں یہ ہم کو بڑا زخم چاٹنے کی تم نے حدیث سنا دی، ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے حقوق اپنی طرف سے دیے، اس کے رائٹس ہیں۔ والدین کو ایک مقام دے دیا تو دے دیا، اب وہ غلط اور صحیح ہوں گے ان کی پوچھ ہے، لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔ ان کی پوچھا ہے قیامت کے دن والدین کہ کیوں بچوں کے ساتھ ایسا کیا، لیکن کیا میں بدلہ لے سکتا ہوں دنیا میں؟ اسپیشل اسٹیٹس ہے ان کا۔ اسی طرح ایک بیوی کے لیے شوہر کا بھی اسپیشل اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے وہ غلط ہے میں مان رہا ہوں، پکڑ ہوں گی اس کی آخرت، وہ تو جا رہا ہے نا، آپ کیوں دنیا میں کیا بدلہ لیں گی؟ بیوی شوہر سے نہیں لے سکتے، جانے دو اس کو آخرت کے، لیکن آپ کا رویہ اس سے اچھا، آپ اپنا حقوق دیتے رہے۔ جیسا والدین غلط ہو بچے ان سے بدلہ نہ لے، آخرت میں اللہ دیں گا، شوہر غلط ہے ٹھیک ہے آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں، باقی چھوڑیے اللہ لے گا نا اسے۔ بہت سی بھی دنیا میں لینا چاہتی، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند مثالیں تھیں، یا کچھ مثالیں کچھ صفتیں تھیں جو اچھے شوہر اور اچھی بیوی میں ہوں، اچھے میاں بیوی میں، کہ ایک اچھے ہسبینڈ گڈ ہسبینڈ اور وائف کیسے ہوتے ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں یقیناً مکمل نہیں رکھ سکا ہوں، میں کچھ باتیں جو میں نے مناسب سمجھی آج کے دور ماحول اور جو سوالات آ رہے تھے کہ تاکہ یہ تمام چیزیں ٹیکل ہو جائے اور عورتیں مرد کوشش کرے، چونکہ میں نے پہلے مردوں سے خطاب اس لیے کیا ان کے حقوق رکھیں، آپ اپنے حق دیں، آپ ایک مثالی ہسبینڈ بن جائیں، انشاءاللہ آپ کا فریق آپ کا اپوننٹ بھی انشاءاللہ ایک مثالی پھر بیوی بننے کی کوشش کریں گی۔ اور عورتوں سے بھی کہوں گا آپ کے شوہر جیسے بھی ہو آپ ایک مثالی بیوی بن جائیں، ہو سکتا آپ کا یہ رویہ اس شوہر کو، اس سنگدل انسان کو، اس بیکار انسان کو، اس ناہل انسان کو، اس جو بھی ہے اس کو بدلنے میں کامیاب ثابت ہوں گا، ورنہ وہ تو غلط ہے اور آپ بھی غلطی کریں گے، دو غلط لوگ مل کے پھر ایک غلط نتیجہ نکلیں گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ حقوق میں نے رکھے تاکہ شوہر بھی ایک مثالی شوہر بنے اور بیوی بھی کوشش کرے، عورت بھی کوشش کرے مثالی عورت بنے، پھر آپ کی بیوی آپ کا حق دے نہ دے آپ مثالی شوہر بنے رہیے، پھر آپ کا شوہر آپ کا حق دے نہ دے آپ مثالی بیوی بنے رہیے۔ لیکن عورتوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ وہ مثالی بیوی ضرور بنے، اس لیے کہ جب مرد ناراض ہو جائیں گا اور اگر اس کے بدلے میں وہ کوئی ایسے الفاظ ادا کر دے جو درست نہیں ہوں گے، طلاق دے بیٹھے چھوڑ دے، اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ضرور جو ہے مثالی بیوی بنیے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے شوہر میں جو کمیاں وہ ضرور دور ہو جائیں گی, اور اگر آپ کی بیوی میں کچھ خرابی درگزر کیجیے, اچھائیوں کو اس کے ناپتے رہیے, اچھائی اور برائی کے اندر سے اچھائی زیادہ ہے تو اس کو لیتے رہیے, برائی کو درگزر کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک بہترین سماج, ایک بہترین ماحول, اور جب اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو قیامت کے روز ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ ملیں گا. لیکن برداشت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو ضائع کر دیں, جب تک دین پر عمل ہو سکتا ہے ساتھ رہنا ہے, جب ساتھ رہ کر دین پر عمل نہ ہو اسلام کہتا الگ ہونا بہتر ہے, لیکن تب تک ظاہر سی بات ہے اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرے, ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج طلاقیں رونما ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے جھگڑے کورٹ میں کچہریوں میں اور پولیس اسٹیشنس میں ختم ہو رہے ہیں, جھگڑوں پر قتل اور غارہ گیری پر ہو رہے ہیں. اگر میاں بیوی سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ فتنہ فساد بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گا, اور جب کہ ہماری شریعت نے اتنا بہترین گائیڈ لائنس دیے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے, تو لہٰذا ان گائیڈ لائنس کو ماننے کی ہم کوشش کریں. اسی پر اپنی بات ختم کروں گا, اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو مثالی شوہر اور عورتوں کو مثالی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کے ماحول میں زندہ لڑکی کو کوئی ترجیح نہیں جا رہی ہے جاتی ہے, لیکن بلکہ فیشن پرست لڑکی کو پسند کیا جا رہا ہے, بعض لڑکیاں گھر میں کنواری بیٹھی ہیں کیونکہ وہ دیندار ہیں پردے دار ہیں, ایسا کیوں؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے تقدیر پر ایمان لاتے ہیں, ہم کوششوں کا انکار نہیں کرتے لیکن تقدیر پر ایمان لاتے ہیں, کوششوں کے اقرار کے ساتھ ہی, کوشش تو کرنا ہے اور اس کے بعد تقدیر ہے. کسی کا نکاح نہیں ہونا یہ بھی تو تقدیر ہے نا, کوششیں آپ کرتے رہیے تو آپ کی دینداری وجہ نہیں آپ کی نکاح نہیں ہونے کی, یہ آپ کی تقدیر ہے, آپ جو کوشش ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں آپ کی. اور جہاں معاملہ فیشن پرست لڑکیوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں تو پھر دنیا کے حالات بھی تو ویسے ہو رہے ہیں نا, پھر ان کے فیشن پرست کو ترجیح دینے کی بنیاد پر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایسے ایسے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر ایک آدھ واقعے پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اور فیشن پرستی کی بنیاد پر جب لڑکیوں کو آپ لا رہے ہیں تو جو دینی حال اور جو آنے والی نسل کا حال ہو رہا ہے وہ بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. تو عقلمند نوجوان ظاہر سی بات اپنے دیندار لڑکیوں کو ترجیح دے رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ تک کوئی نہیں پہنچا یا سوال کرنے والا اگر خود وہ ہے یا کسی کے لیے کر رہا ہے, تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں تک رسائی کر دے کہ دیندار لوگ دیندار لوگوں سے مل جائیں. لیکن آپ قطعاً اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دیندار اور پردے داری کی وجہ سے ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اللہ نے اس سے بھی اچھا کچھ آپ کے لیے اٹھا رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگا رہے یہ رشتہ بہت اچھا آ گیا, یہ ہو جانا چاہیے میری بچی کا یا میرا خود کا, لڑکی سوچ رہی ہے, لیکن پتا چلا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک بیٹر آپشن اٹھا کے رکھا تھا جو ابھی آپ کو ہی بیٹر لگ رہا تھا جس حالت میں آپ تھے, لیکن اللہ نے اس سے ایک اچھا آپشن اٹھا کے رکھا تھا جو وقت کے بعد ملا, لیکن صحیح جگہ آئے, دیر آئے پر درست آئے, سمجھ رہا بات کو. تو لہٰذا یہ تقدیر ہے, اور دین کے پہ اوپر جب آپ عمل کر رہی ہیں اور اس کے بنیاد پہ اگر نکاح نہیں ہو رہا, ایسا آپ کی اگر سوچ ہے تو الحمدللہ یہ آزمائش ہے, پھر اتریے اس پہ. دنیا یہ امتحان گاہ ہے نا, اگر میں پہلے بے دین تھا اور میری تنخواہ زیادہ تھی اور دیندار ہونے کی میری تنخواہ کم ہو گئی تو صحیح ہے نا, یہ بھی تو آزمائش کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے بے دین جب میں تھا تو مجھے زیادہ دیا, جب دیندار ہوا تو آزما بھی رہا ہے کہ چلو اب دیکھتے ہیں کہ دیندار ہونے کے بعد میں کم کرتا ہوں تو کیا اب دین پہ ٹکتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے واپس. تو یہ ایک آزمائش, پہلے تقدیر ہے, کوشش یہ کرتی رہنی چاہیے, لیکن اگر دینداری کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے, اور ہر آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہو اللہ نے اس سے بہتر آپشن آپ کے لیے ایک شوہر کی شکل میں اٹھا رکھا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ بیسٹ ہے, لیکن الحمدللہ جب آج آپ نے سوال کیا کچھ سالوں بعد, جس کا اگر خود کسی لڑکی کا جس کا نکاح نہیں ہو یا ان کی والدہ کا ہے, کچھ سالوں بعد آپ پھر سوچنا میں نے جو جواب دیا تھا اور آپ کے ساتھ کیا اللہ نے کیا, کہ آپ کہیں گے بہت اچھا ہو گیا جب ہم نے نہیں کیا تھا, جس کو ہم سب سے اچھا سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں نکلا جو ہم کو اللہ نے اس کے بعد عطا فرمایا. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے یاد رکھیے اس چیز کو, ہم سمجھے جو برکات اللہ رب العزت اس کے دین کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانے پہ دیتا ہے وہ برکات الگ ہی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے نکاح دیر سے ہو لیکن اتنا بابرکت ہو کہ کم وقت میں اتنے کارنامے انجام دے دیں آپ, کسی نے نکاح بہت جلدی کیا, اولادیں جلدی پیدا ہوئی, سب کچھ ہوا لیکن وہ کام نہیں کر پائے. کسی کا نکاح بہت لیٹ ہوا لیکن بابرکت تھا, اولادیں کم تھی, حالات کم تھے, مال کم ملا لیکن ایسی بابرکت اولاد, ایسی بابرکت زندگی کی, کم زندگی بڑے کارنامے, کم اولاد میں بڑی چیزیں ہو گئی. ہوتا ہے تو برکت بڑی اہم ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر دینداری کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے لوگ فیشن پرستی کو پسند ہے آپ کو نہیں, تو ویٹ کیجیے ان شاء اللہ عزیز. اللہ نے تقدیر میں اگر آپ کے نکاح لکھا ہے, کوشش لیکن میں انکار نہیں کر رہا ہوں, کرتے رہیے. اور اگر یہ واقعی میں دین کی وجہ سے ہے تو آزمائش ہے, کھڑے اتریے اس میں کہ اللہ تیرے لیے ہمیں آزمائے جا رہے ہیں اور لوگ ہم کو پسند نہیں کرے اس وجہ سے کہ ہم برقع پہنتے, فلاں آزمائے جائیے ان شاء اللہ عزیز. آپ دیکھیے اللہ اس کا بہترین بدلہ ان شاء اللہ عزیز آپ کو نصیب کریں گے. السلام علیکم. فضل بھائی پوچھ رہا تھا کہ جیسے خواتین رہتی ہے گھر کی, تو ہم دین کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا جو وقت رہتا ہے, جو بزنس بھی رہتا ہے, اس کے بعد میں جو وقت گھر کا رہتا ہے اس میں دینا پڑتا ہے, یا سنڈے بھی رہتا ہے تو آدھا سنڈے, کیونکہ لوگ بھی فری رہتے ہیں اس کے اندر, تو سنڈے بھی ہمارا اس میں نکلتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتی ہے, ایک سنڈے ہی تھا وہ بھی آپ نے اس میں دین میں ڈال دیا, ہمارے لیے وقت کم پڑ رہا ہے. کچھ انکم کا بھی مقصد رہتا ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں, تو اس کی تھوڑی وجہ تو نصیحت زیادہ. میں نے ایک اچھا سوال کی عورتوں کے تعلق سے کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ مرد بزی رہتا ہے, بہت سارے کام میں لگا رہتا ہے اور وہ بیوی کو جو ہے ٹائم نہیں دے پاتا ہے, اور اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا بہت ملتا ہے ایسا سنڈے ملتا ہے, تو سنڈے کے دن سمجھو درس میں آ گئے یا کہیں چلے گئے, تو پھر عورتیں بولتی ہیں کہ اتنا ٹائم تھا یہ بھی آپ نے ہم کو نہیں دیا. وہی تھا نا آپ کا سوال, مطلب خواتین یہ کرتی ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سی بار عورتوں کی ایک جو اشکالات یا جو ایک مردوں پر ایک الزام ہوتا ہے, وہ الزام کیا مان کہ ہمارا شوہر ہم کو ٹائم نہیں دے رہا ہے, جبکہ بیوی بھول جاتی ہے وہ آپ کی محبت آپ کی الفت کا ہی نتیجہ ہے. جو محنت کس کے لیے کرتا ہے وہاں, وہ ٹائم جو کام میں لگاتا ہے, جو انکم کرتا ہے, وہ انکم کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیا وہ پارٹ نہیں ہے اس کی محبت کا کہ آپ کو حلال اور اچھا کھلانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے؟ اس کو بھی آپ حصہ سمجھیے, وہ آپ ہی کو ٹائم دے رہا ہے. لیکن ہوتا ہے ایسی بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں. تو دیکھیے میں شوہر سے گزارش کروں گا اپنی بیوی کو جو بھی ٹائم دے, جو بھی ٹائم دے کوالٹی ٹائم دے. مجھے پتہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ زیادہ وقت کی محتاج یا وہ نہیں ہے, آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی. وہ جو بھی آپ ٹائم دے ان کو کوالٹی ٹائم دے, تھوڑا ہی دے لیکن کوالٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج, آپ سم کے جو وفات ہوئی نو ازواج آپ کی حیات, نو ازواج, آپ سم کی غزوات اور آپ سم کی کارکردگی, آپ سم کی پلاننگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سفروں پر جانا, ان سب کو نکالے تو ایک بیوی کو بمشکل ایک رات ملتی تھی. نو بیویوں کی نو ہو کر اس کے بعد آپ سفر پر ہیں تو کہیں کے دن سفر پر ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو روایت میں آتی ہوئی ہے, جب آپ اپنے بیوی کے پاس جاتے تو کوالٹی ٹائم دیتے تھے ان کو, تھوڑا سا لیکن کوالٹی ٹائم تھا کہ نیکسٹ ٹائم ضرورت ہی نہیں بیوی کو, بس ایک بار دے دیا تو اگلے مہینے میں باری آئیں گے ایک بار, کوالٹی ٹائم. تو میں بھی یہ کہوں گا جو شوہر ہے ہماری جو بیویاں یا جو ماں بہنیں امت کی, وہ آپ سے بہت ٹائم امید نہیں کریں, ان کو بھی سمجھتا ہے نا آپ کام کو نہیں جائیں گے, لیکن کوالٹی ٹائم دیجیے. فار ایگزامپل سنڈے کے دن آپ صبح درس میں آگے سمجھ لیجیے, کوئی ایکٹیویٹی میں آ گئے, سنڈے کے دن رات میں جلدی جا سکتے ہیں نا آپ گھر پر, کام نہیں تھا گھر گئے آپ, گھر جاتے ہی سب سے پہلے موبائل کو بند کر دیجیے آپ, کوالٹی ٹائم ان کو دینا ہے. اور عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے ان کو اظہار کر کے بتانا, اور یہ فطری چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے, اسلام نے اس کی اجازت بھی دی اظہار کرنا, کہ آپ جب گھر جائے تو ان کو بتا کے فون بند کرنا کہ فون بند کر رہا ہوں اس لیے کہ اب آپ کے ساتھ رہنا ہے, سمجھ رہے آپ, کوالٹی ٹائم. ارے ارے ماشاء اللہ میرا شوہر صرف میرے لیے موبائل بند کر رہا ہے, جبکہ اس کے بغیر تو نظر نہیں آتا ہو, ہے نا, کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے آپ نے اس کو رکھ دیا, ٹھیک, اب اس کے بعد بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کیا مسائل ہے, کیا ہو رہا ہے, کام کاج میں ہاتھ بٹانے جو بھی ہو رہا ہے, تو وقت کم کیوں نہ ہو لیکن وہ وقت کوالٹی والا ہو, وہ صرف ان کے لیے وقف ہو وقت, سمجھ رہے آپ, اس کا ڈیمانڈ ہے عورتوں کا. تو لہٰذا اور ظاہر سی بات ہے دینی سرگرمیاں بھی تو آدمی تبھی کر پائیں گا جب کام کاج سے فری ہوں گا, اب وہ اتوار کا دن ہو سکتا ہے یا جمعہ ہو سکتا ہے یا کوئی نیشنل ہالیڈے یا چھٹی کا دن ہی ہو سکتا ہے نا, تو وہ سمجھ رہی. لیکن آپ اگر کوالٹی ٹائم اپنی بیویوں کو دیں گے, ہم لوگ عورتوں کو دیں گے, تو ان شاء اللہ عزیز جو ہے اس معاملے کا حل ہو جائیں. اس لیے کہ اکثر عورتیں اپنا کوالٹی ٹائم شوہر کو دیتی ہیں لیکن شوہر سمجھو بیوی کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے, اور آپ بات کرتے ہیں چاہتا اور بیل بج گئی ایک منٹ نا, بس اس کا موڈ خراب ہوا پھر, چونکہ آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے, اس میں بھی آپ جو ہے سلاٹ مار کر دے رہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے سمجھ رہے ہیں. تو کوالٹی ٹائم یہ امپورٹنٹ ہے, تو آپ کم وقت دیجئے لیکن کوالٹی ٹائم دیجئے, اس کا اظہار کر کے دیجئے کہ یہ تمہارے لیے کوالٹی ٹائم ہے, اور جب وقت ملے گھمانے لے جائیے, کھلانے لے جائیے, ٹھیک ہے, یہ بھی پارٹ ہے, یاد رکھیے. ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, گھمانے لے جانا, کھلانا اپنی بیویوں کو, یہ ہم سمجھتے نہیں. کبھی خود بنا کر کھانا ان کو کھلائیے, ٹھیک, یہ ہم سمجھتے نہیں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا. 100% بچے اور کھانا پکانا گھر کی ذمہ داری بیوی کی ہے, میں صرف کما کے لوں گا, نہیں. کما کے آنے کے بعد وقت ہے تو ان کے ساتھ آپ کوالٹی ٹائم گزاریے. آپ دیکھیں ان شاء اللہ یہ اشکالات ان کے پھر نکل جائیں گے کہ آپ ہم کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. آپ جتنا دیں کوالٹی دے, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دے, اظہار کر کے دے کہ یہ ٹائم صرف اور صرف تمہارے لیے. اور دوسری چیز, عورتوں کو اپنے محبت کا اظہار کر کے بتائیے اپنی بیوی کو. عورتوں کو اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ماں کو بھی آپ کو بتانا پڑے گا, کہ تو عورت کی فطرت ہے, اس کو اظہار جب تک نہ ہو سمجھ نہیں پاتی بہت ساری چیزوں. اظہار کر کے ٹائم دے, ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیوی کو تو خاص طور سے آپ کو اظہار کر کے دینا ہے. اظہار کر کے وہ چیز بتائے کہ یہ تمہارے لیے, فلاں چیز تمہارے لیے صرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, فلاں تمہارے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, تمہارے لیے کیا ہوں, تو بہت خوش ہو. اچھا میرے لیے جاب میٹنگ چھوڑ کے آ گئے, میرے لیے وہاں سے چھوڑ کے آئے, میرے لیے کمپنی سے آئے, وہ آدھا ریلیکسیشن ہو جاتا ہے ان کو. معلوم, جیسا کہ آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور آپ کمپنی سے آئے, کمپنی سے آئے سب کو, آپ لیکن ایسا بولے میں کمپنی کا جاب چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں, تو آدھا ان کی بیماری جبھی دور ہو جاتی. اوہ ریلیکس, کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ایک مرد ان کے لیے ان کا بیٹا دے رہا ہے. تو ویسا آپ اظہار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا اظہار کرتے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انداز سے جانتے تھے انسانی فطرت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ فرماتی جب میرے ساتھ ہوتے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اللہ عائشہ سے فرمایا, کہا اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا کہ میں خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ تو کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو قسم ہے محمد کے رب کی, تو میں سمجھ جاتا ہوں تم خوش, اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو مجھ سے تو کیا کہتی ہو؟ قسم ہے ابراہیم کے رب کی. کیا کہتی ہے قسم؟ کیا کہتی؟ قسم ہے ابراہیم کے رب کی, مطلب محمد کے رب کی, مطلب آپ اسلام کے رب کی اللہ کی, ابراہیم کی رب کی مطلب ابراہیم علیہ السلام کے رب اللہ کی, لیکن الفاظ تو میں اس سے سمجھ جاتا تھا. عائشہ مسکرا کر اللہ کے رسول قسم تو اللہ کی کھاتی ہوں, بس نام نہیں لیتی ہوں بیچ میں آپ کا, مطلب قسم تو میں چینج نہیں کر رہی ہوں. مطلب محبت کا بیوی کا اظہار کی جب خوش ہے تو محمد کے رب کی قسم. تو اللہ کہتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو, ناراض رہتی ہو, اور جب تم ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, مطلب میرا نام لینا پسند نہیں کرتی. تو عائشہ مسکرائی اور کہا اللہ کے, صرف نام کا تو فرق ہے, قسم تو اللہ کی کھاتی ہوں نا, ٹھیک. تو بہرحال دیکھیے سمجھ رہا, اللہ کے اظہار کیا, میں سمجھتا ہوں تم میرے طرف کس طرح سے ہو کرتی. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں اور ہم اگر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور میں گوشت کا کوئی حصہ ہڈی کسی ایک طرف سے کھاتی, اللہ کے رسول مجھ سے لے لیتے اور اسی طرف سے کھاتے, کوالٹی ٹائم, تھوڑا وقت دے رہے ہیں, مکمل دے رہے ہیں, اسی جگہ سے کھاتے ہیں آپ, لیکن کوئی بھرے محفل میں پورے خاندان کے سامنے اس کی بیوی کی ہڈی لے کے نہ کھایا. تو بولے اب حدیث میں آ گیا اللہ کے رسول کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے گھر میں, آپ کو کوئی بہن نہیں تھی, آپ کو کوئی بھائی نہیں تھا, اور حضرت عائشہ اور بہت سی ازواج سے آپ کو بچے بھی نہیں تھے, تو لہٰذا یہ ایشوز وہاں نہیں ہوں گے. وہ پرائیویسی ہوتی تھی, گھر میں چلے گئے مطلب پرائیویٹ لائف ہی تھی آپ کی, بچے بھی نہیں تھے آپ کو, بہن بھائی کوئی نہیں تھے, سمجھ رہے, والدین بھی نہیں تھے آپ کو, تو آپ اکیلے تھے گھر میں اپنے, اور بیویاں ہوتی تھیں. تو یہ سمجھیے, تو ایک بار ایک آگے بولے ہمارے بیٹے, بولے بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں, بولے دستر پیارے بیوی کی ہڈی لے کے کھا رہے. کیوں؟ تو فیض بہن بولے بولے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے. یہاں اکیلے تھوڑی, یہ اکیلے سمجھو آپ کھا رہے ہیں, ساتھ مل گئے تو جب کے لیے, ٹھیک. اسی طرح فرماتی ہے کہ جب میں پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلاس لے لیتے اور اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا. کوالٹی ٹائم, مطلب بیوی غور کر رہی تھی کہ شوہر کیا کرتا ہے اس چیز کے ساتھ, اور اللہ کے رسول شوہر ہونے کے ناطے اظہار بھی کر رہے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تمہاری چیز کے ساتھ, سمجھ رہا. کوالٹی ٹائم یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی, اس کو بہت سی بار ہم بھول جاتے ہیں, یاد رکھی بھول جاتے ہیں. اور ازواج مطہرات نے اپنے زندگی کی وہ حالات بھی ہمارے سامنے اظہار کیے جن حالات کی وجہ سے ہم جان سکے, چونکہ نبی نمونہ. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ طہارت کے مسائل یہ یہودیوں کی, فارسیوں کی اور فلاں کی سازش ہے, بولے ایسی حدیثیں لا دی جس میں اللہ کے رسول کی ازواج زندگی چلا کریے, کوئی اپنے ماں باپ کی زندگی بولیں گا کہ نہیں نا. تو یہاں نبی چونکہ آئیڈیل تھا, اس کے زندگی کے وہ پہلو بھی ہمیں بتائے گئے جو عام لوگوں کے زندگی کے پہلو نہیں بتائے گئے ہیں, یاد رکھیے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ ہے کوالٹی ٹائم. تو کوالٹی ٹائم تو اس طرح کرتے کہ وقت تھوڑا ہے لیکن ایسے اعمال انسان کر رہا ہے کہ بس بیوی مطمئن ہے, پھر اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی. تو یہ ہے بہرحال کوالٹی ٹائم. تو ہمیں یہ ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ ہم جو بھی وقت دیں اپنی بیویوں کو اس کوالٹی ٹائم ہے, چونکہ یہ ہر جگہ یہ کمپلین ہے کہ ٹائم نہیں دیتے ہسبینڈ. ٹائم کا ایشو نہیں, جو میں نے انالیسس کیا وہ ہے, سب جانتے ہیں کہ 8 گھنٹے آدمی جاب کریں گا, رات میں 6 گھنٹے سوئیں گا, تو 8 اور 6 14 گھنٹے تو چلے گئے, 10 گھنٹے اس میں سے بچے نمازیں ہیں اور دیگر کام, بہت ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. لیکن جو بیویوں کو چاہیے وہ چیز ہے क्वालिटी टाइम, तो आप कोशिश कीजिए जितना वक्त मिलता है उसको क्वालिटी वाइज दीजिए और इज़हार कीजिए उसका। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखिए वो इंशाल्लाह जो जुमला है कि आप वक्त नहीं दे पाते इंशाल्लाह धीरे धीरे निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, जैसा कि आपने बोले कि एक औरत को जन्नत में उसका हस्बैंड मिलेगा, लेकिन अगर हस्बैंड जहन्नमी है तो फिर उसको क्या मिलेगा औरत को? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत कुंवारी है और वो कुंवारेपन में मर जाती है तो फिर उसको क्या मिलेगा जन्नत में? और तीसरा ये है कि अगर कोई औरत शादी करती है, उसका हस्बैंड मर गया, फिर वो दूसरी शादी करती है, तो फिर जन्नत, अगर दोनों जन्नत में जाते हैं दोनों आदमी, तो फिर उस औरत को क्या मिलेगा? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि एक खातून है जो जो है उसकी शादी मतलब उसका हस्बैंड जहन्नुम में जाता है और वो जन्नत में जाती है, तो इसका क्या हुआ? तो इस ताल्लुक से उलमा के जो अखवाल आते हैं वो ये है कि उस औरत का निकाह किसी मोमिन से जन्नत में करा दिया जाएगा, ठीक है, उसको हूर नहीं है लेकिन फिर वो मर्द के साथ ही है, किसी ना किसी उसका निकाह किसी और मर्द के साथ नेक उसके कैलिबर और उसके लेवल स्टेटस के मर्द के साथ कर दिया जाएगा। पहला, जो औरत का शौहर जहन्नुमी हो जाए उसका ये होगा, टेम्पररी जहन्नुमी है तो वेट करेंगी उसके लिए फिर वो आ जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट है तो उसका निकाह किसी और से जन्नत में हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई औरत कुंवारी मर जाए तो यकीन मैं समझता हूँ इससे खयास करके कि उसका भी यही होगा जो इसका हो रहा है, कि इसका शौहर इंतकाल कर गया लेकिन जहन्नुमी है, जन्नत में हमेशा के लिए, तो इससे शादी, तो इसका भी अल्लाह ताला जो है मामला कर देंगे। अब किस उम्र में मरी, अल्लाह ने क्या तय रखा, फिर ये वल्लाह आलम गायब का, लेकिन एक खयास है कि जैसा इसका हो रहा है इसका भी हो जाएगा। रहा तीसरा सवाल कि एक औरत के दो शौहर थे, मतलब एक बार निकाह हुआ या इंतकाल हो गया, उसने सेकंड मैरिज किया, तो इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माए जो है हज़रत जो है माई जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया, जब आपका दूसरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हुआ, अबू सलमा का जब इंतकाल हुआ तो इनका पैगाम आया और अल्लाह के रसूल ने जो है इनको पैगाम भेजा और इनसे निकाह किया। अब इनके दिल में सवाल आया कि मैं जन्नत में किस साथ रहूँगी, अबू सलमा भी मुस्लिम और अल्लाह के रसूल भी, तो जाहिर सी बात है ईमान में सबसे अव्वल, मैं किस साथ रहूँगी? और आपका दिल जाहिर सी बात अल्लाह के रसूल के साथ रहने का था, दोनों शौहर ईमान वाले, तो कहा अल्लाह के रसूल एक औरत है, ऐसे नहीं कहा कि मेरा सवाल है, कहा एक औरत है, आप सब लेकिन समझ गए थे, कहा एक औरत है उसके दो शौहर थे, पहला शौहर भी जन्नत में जाएगा, उसने फिर दूसरा निकाह किया और वो भी जन्नत, वो किस साथ रहेंगी? तो आपने फरमाया औरत जन्नत में उसके साथ रहेंगी जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने कहा अखलाक की बुनियाद पर, तो कहाँ तुम क्या समझती हो अखलाक को, अखलाक से इंसान वो दर्जे या वो मर्तबे हासिल कर लेता है जो इंसान नमाज से और रोज़े रखने से भी नहीं हासिल कर पाता, तो अखलाक की बुनियाद पर होंगे। तो दो अगर निकाह हुए थे, एक शौहर मुस्लिम था और इंतकाल कर गया दूसरी शादी की, दोनों में से जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे वो औरत जन्नत में उसके साथ रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा उन्होंने से हटके है सवाल, सर मेरे तीन सवाल है। पहला सवाल है कि हमारे जो स्कूल में दोस्त रहते वो लोग बोलते कि तहज्जुद का अफजल वक्त क्या है, तो उसका जवाब नहीं देते। और दूसरा सवाल था कि दूसरा सवाल है कि तुम भरी है जैसा, तो अभी जो ट्रस्टी की डेथ हुई तो बोले तुम ये कैकू नहीं लेते हो, हमने बोले भी। और तीसरा सवाल है कि अपने जो सेंटर का नाम रिसर्च क्यों रखे बोले, तो उनको समझ में नहीं आ रहा इसका क्या है यार। भाई ने तीन सवाल की, पहला सवाल था कि तहज्जुद का वक्त क्या है, बोलकर उन्होंने सवाल किया। तो देखिए तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद से शुरू होकर सहर के आखिरी वक्त तक चलता है, ईशा के वक्त के बाद से शुरू होकर सहर के आखिरी वक्त तक चलता है। और सबसे अफजल कब पड़े तहज्जुद, तो सहर के आखिरी वक्त में, मतलब जब उसका वक्त ख़त्म होता है, आखिरी पहर रात का चलता है, मतलब फजर से पहले का वक्त, वो सबसे अफजल है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, ईशा के बाद से तहज्जुद का वक्त शुरू होता है, सबसे अफजल वक्त उसका होता है जो आखिरी ख़त्म होने के वक्त, और जो है तहज्जुद का आखिरी वक्त सहर का आखिरी वक्त एक ही होता है। जाता है तीसरा सवाल, बहरहाल उन्होंने कहा कि रिसर्च क्यों है, और ये सवाल तो मुझसे भी हज़ारों लोगों ने आज तक पूछा, और ऐसा नहीं पूछा सीधा हाँ तुम तो इस्लाम में रिसर्च करते हैं, अरे वहाँ नहीं जाना, वो इस्लाम में रिसर्च करते हो, नाम क्या बोले इस्लामिक रिसर्च सेंटर। एक साहब ने मुझसे भी ये सवाल किया, हालांकि वो काफ़ी अकलमंद नज़र आ रहे थे, और मुझसे कहा इस्लामिक रिसर्च सेंटर, तुम लोग तो इस्लाम पर रिसर्च कर रहे, जो खुद एक सर्च है बोले तुम उसमें रिसर्च करते, इस्लाम को इंसान ढूंढ के लाता है ना, सर्च है वो, तुम रिसर्च कर रहे। मैंने कहा अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर, इसका क्या माना है? तो बोले अबुल कलाम आज़ाद के नाम से रिसर्च सेंटर, क्या अबुल कलाम आज़ाद में रिसर्च? तो नहीं, बोले अबुल कलाम आज़ाद के नाम से एक रिसर्च सेंटर। मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, इसका क्या माना है? तो बोले इसका माना है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक रिसर्च सेंटर जिसमें लोग आके इल्म हासिल करें, मतलब इस्लामिक रिसर्च सेंटर। हर रिसर्च इस्लाम के मुताबिक होंगी, इस्लाम में नहीं होंगी, सिंपल, इतना ही सिंपल है ना। ہر ریسرچ اسلام کے مطابق ہوں گی. اگر میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہوں جاگتا ہوں میرے گھر کوئی مرتا ہے پیدا ہوتا ہے یہ سب کام میں کس کے مطابق کروں گا؟ اسلام کے مطابق. بزنس کرنا اسلام کے مطابق، تجارت اسلام کے مطابق، الیکٹرانکس کا یوز اسلام کے مطابق، نئے نئے ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں اس پہ کون ریسرچ کریں گا؟ تو وہ تمام چیزوں کو ہم اسلام کے مطابق کیسا کریں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو اسلام میں ریسرچ سینٹر نہیں ہے، اسلامک مطلب ہر چیز کی ریسرچ جو بھی ہم دنیا میں کریں گے وہ اسلام کے مطابق کریں گے، اسلام میں نہیں کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو اسلامک ریسرچ سینٹر مطلب ہر چیز میں جو بھی ہم تحقیق ریسرچ کریں گے وہ اسلامی اقتدارات اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوں گی. لیکن لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے جماعت کے لوگ جو ایسے انگلش جو نہیں جانتے ان کو تو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو بولتے وہ تو میاں اسلام میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کا تو ایمان کا ہی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی دنیا کے معاملوں میں تو آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ مولانا آزاد میں ریسرچ کر رہے ہو، پوری امبیڈکر میں نہیں، امبیڈکر کے نام سے ایک ریسرچ. تو اسلام کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر کی ہر چیز اسلام کے مطابق ہم کریں گے، یہ اس کا معنی ہے بھائی. ٹھیک. اسی طرح ایک بار ایک صاحب آ گئے تھے، وہ تو بڑا ایک عجیب مسئلہ ہو گیا تھا، ایک اب آ گیا تو بتا دیتا ہوں قصہ ہو گیا تھا. وہ آ گئے اور بولے، اور بہت خطرناک معاملہ تھا ان کا، بالکل وہ زور و شور والے لوگ رہتے نا، شروع ہو گئے آتے ہو غلط، سب غلط ہو رہا ہے یہاں، لوگ گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، بہت ہو گیا. میں نے ہمارے ایک دوست سے بولا کہ آپ کنٹرول کرو ان کو جلدی. شروعاتی دور کی بات ہے جب لوگ بولے ایک دم شروع ہو گئے، آپ ان کو جلدی سے کنٹرول کرو تو تماشا کر دیں گے. ہمارے دوست بولے، ارے یہ بہت حکمت کے تحت نام رکھا گیا اسلامک ریسرچ سینٹر. تو بولے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ بولے ادھر آؤ بازو. یہ خاموشی میں رہتا، بولے ہاں بتاؤ. بولے کونے میں آئے، جب کونے میں جا کے وہ نکلے تو بہت خوش نکلے ہو، زبردست نام کہتے، ایسے نام ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی کام ہونا چاہیے. میں بولا کیا کر دیا ان کو؟ بولے اس کے ساتھ گیم کھیل لیا. بولے میں بدعتی تھا. بولے جب آیا وہ لڑا، میں نے بولا ادھر آؤں اسلامک پڑھو. تو انہیں پڑھا اسلامک، کتنے لفظ گنو؟ آئی ایس ایل اے ایم آئی سی، سات لفظ ہیں. ریسرچ کتنے لفظ پڑھو؟ آر ای ایس ای اے آر سی ایچ، آٹھ لفظ پڑھو. سینٹر میں کتنے لفظ ہے؟ سی ای این ٹی آر ای، چھ لفظ ہے، سات آٹھ چھ. سبحان اللہ، بولے کیا نام ہے، سبحان اللہ، ویری گڈ، چلے گئے خوش ہو گئے. سات آٹھ چھ اسلامک ریسرچ سینٹر، او ہوش فین، کیا نام رکھے یار. بولے بس زبردست نام، میں سمجھ نہیں پایا کہتے یہ حکمت. تو ایسا رہتا ہے، حکمتیں ہیں بولے کچھ لوگوں کی، ہمارے پیچھے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اولیاء ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں سب کیسا کرنا ہے، معمولی نہیں ہے. خوش ہو کے چلے گئے. تو بہرحال اسلامک ریسرچ سینٹر، ٹھیک، سات آٹھ چھ، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ڈپینڈ ہے آپ کس کو بتا رہے ہیں، کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ابھی سب چیز. بہرحال دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ بہرحال دعائے مغفرت اور عیسیٰ علیہ ثواب. تو بہرحال دعائے مغفرت اور عیسیٰ علیہ ثواب کے تعلق سے میرا حال ہی میں ایک لیکچر ہوا تھا، عیسیٰ علیہ ثواب بدعت اور حقیقت، الحمدللہ کافی لوگوں نے پسند کیا. آپ ضرور دیکھیے اس میں بیوی کیا عیسال کر سکتی، وہ بھی تفصیلات میں نے رکھی ہے، اور عام لوگ کیا عیسال کر سکتے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تو وہ تمام کام بیوی اس کے لیے کر سکتی ہے دعائے مغفرت. اور دعائے مغفرت تو بیوی نہیں، کوئی بھی انسان کسی کے لیے کرے وہ مل جاتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں خبر میں میت جو ہے ایسی ہے جیسا ڈوبتا ہوا آدمی، کیسا ڈوبتا ہوا آدمی کسی کو دیکھتا ہے وہ اسے بچا لے، ویسے قبر میں ایک انسان انتظار کرتا ہے، اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، یا کوئی اس کے لیے دعا کر دیتا. دعا تو بہرحال کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ حرج نہیں. شیخ اپنے اگر کسی شخص نے ایک سے زائد نکاح کیا ہو تو جنت میں اس کے ساتھ اتنے ہی بیوے رہیں گے کیا جس کے اخلاق اچھے ہو وہ رہیں گے؟ اچھا بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ نکاح کیا مرد ہو تو بیویوں کے معاملے، اگر بیویاں جنتی سب اس کے ساتھ رہیں گی، وہ معاملہ صرف شوہر کا تھا، چونکہ بیوی عورت ایک ہی مرد کے ساتھ رہیں گی نا، اس لیے وہ سوال تھا. لیکن جنت میں اگر ایک انسان کی کئی بیویاں تھیں، سمجھ مثال کے طور پر صحابہ ہے، آٹھ بیویاں تھیں سمجھ لیجیے، ایک وقت میں چار تھے، پھر کسی کا انتقال ہوا، پھر ایک آ گئی، پھر اس کے بعد انتقال ہوتا تھا اس طرح، ظاہر سی بات ہے وہ سب اس کے ساتھ رہیں گے، اور اس میں پیمانہ نہیں، چونکہ اگر یہ جنتی ہے تو وہ سارے بھی اس کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے ہوں گے، چونکہ عورت ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ نہیں رہیں گے، تب اخلاق دیکھے جائیں گے، ورنہ اس معاملے میں نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے اخلاق کی بنیاد پہ بیوی کا مرتبہ اونچا نیچا ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن بہرحال ساتھ اس کے سبھی رہیں گے جنت. کسی نے بہرحال سوال کیا تھا خواتین میں سے کہ کیا بیٹیوں کے لیے، ماں کے لیے کیا حقوق ہے جس کا شوہر اور بیٹا بھی نہ ہو؟ دیکھیے بیٹیوں کا ماں پہ حق کا سوال آیا کہ ایک عورت ہے، ان کی شوہر بھی نہیں ہے، ان کو بیٹا بھی نہیں ہے، اور ان کو بیٹی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کا ماں پہ کیا حق ہے؟ تو بہرحال جو والدین کے حقوق ہیں وہ تمام آپ کی بیٹی پر لاگو ہیں، لیکن اگر بیٹیاں شادی شدہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان حقوق ادا کرنے میں تھوڑی سی مشقت ان کو آئیں گی، چونکہ وہ ایک سسرال میں رہتی ہے، وہاں سے آپ کی فتح. تو میں ایسا کہوں گا ایسے لوگوں کو جن کو بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ ایسے لڑکوں کا اپنا داماد بنائے جو ایسے فطرت کے حامل ہو, جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہو, یا ایسے خاندانوں میں دے ان کو جن خاندانوں میں دوسرے کی مدد کی عادت ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لڑکیوں کو جب بیاہ دیں گے تو آپ کے پاس تو کوئی نہیں نا, ظاہر سی بات ہے. تو بہرحال تو آپ ان سے امید کر سکتے ہیں, یا ایسا پہلے نکاح, اب نکاح ہو چکا ہے اگر ان کے خاندان شوہر کی اجازت اگر ہے تو وہ آ سکتی ہے, بیچاری نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئیں گی. اب شوہر اس کا اہم ذمہ دار ہو گیا, تو لہٰذا آپ کے بھائی پر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کی خدمت کرے, آپ کو ضرورتیں پوری کرے. آپ کے اسی طرح اور سرپرست جیسا آپ کے اگر سسر ہے تو ان پر ذمہ داری آتی ہے وہ آپ کی خدمت کریں, یا آپ کے وہ رشتے دار جو غیر محرم ہے لیکن نزدیک, جیسا شوہر کے سگے بھائی غیر محرم ہے لیکن خدمت تو آپ کی کر سکتے ہیں, لانا لے جانا, سامان دینا, ٹھیک ہے, یہ سب تو کر ساتھ نہیں رہ سکتے آپ کے, وہ غیر محرم ہے لیکن یہ تو کر سکتے ہیں. تو دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں, تو بیٹی کی ذمہ داری ہے لیکن وہ شوہر اس کا اگر اجازت دے تو نیکسٹ اس کے بعد آپ کے جو نزدیکی محرم ہے جیسا سسر ہے, پھر آپ کے سگے بھائی ہیں, اور وہ نہ ہو تو پھر شوہر کے بھائی آپ کی جو بھی ہیلپ جیسا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پورا اخراجات پوری خدمت امہات کی خود کرتے تھے اپنے پیسوں سے, پرائیویٹ, یعنی کہ خلیفہ بنے تو اس کے خود کے پیسوں سے حج کو بھیجا کرتے, ہر سال خدمت کرتے. تو یہ بھی ہو گیا نا, غلام دیتے تھے کہ کوئی کام کی ضرورت ہے تو آپ کرا لیجیے, یہ غلام میرے طرف سے, پیسہ بھیجا کرتے تھے کوئی ضرورت ہو تو خرچ کرنے کے لیے, حج کے لیے اخراجات دیا کرتے تھے. تو بہرحال کوئی اور وہ بھی نہ ہو تو پھر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی عورتوں کی وہ کفالت کرے. ظاہر سی بات ہے وہ مالدار ہے لیکن ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, محنت کرے, محلے کے ایسے بچے ہو جن کو پتا ہو کہ یہ خاتون اکیلی رہتی ہو, وہ ایسا گروپس بنائے جو ایسی عورتوں کی مدد کریں, ایسے لوگوں کی مدد, ایسے مرد بھی ہو سکتے جو بیچارے بوڑھے ہو, بیوی نہ ہو, بچیاں شادی ہو چکی, بچہ کوئی ہے نہیں, تو آپ لوگ اس کی مدد, حالانکہ مالدار ہے, مالدار ہونا ہوئے نہیں اس کی ضرورت تو ہے لیکن, تو بہرحال گروپس بنائے پھر وہ لوگ اس کی کریں گے. مسلم حکومت میں اس کے لیے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے جو ٹیک کیئر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی. بہرحال یہاں ہم مسلمان ایسی تنظیمیں بنا سکتے جو ایسے لوگوں کی مدد کریں. ان شاء اللہ ایسی بات ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.